nababalikan kahapon. Ang ngunit bakit ngayon nandirito pa rin? Sa akin, sagaba lang ang damdamin. Ang nagmamahal ay mahina din. Sagot ba ang kamatayan sa lahat ng katanungan? Ang paningin niya ngayon mo'y makasalanan. Sasambitin pa ba ang kanyang ngalan? Paniniwala niya'y nawala na rin. Ang dati ang problema'y saglit lamang, ngayon ito'y mahirap kalimutan. Ang pag-iisip niya'y naging malabo na rin. Atang kasiyahan ng ngiti sa mukha ay nakalimutan. Nagunaw na lahat sa kanyang mundo, kaya ngayon ay nababaliw na ang payaso. Patawa ang payaso, walang pakialam kahit magago. Pero bakit naging sensitibo na rin? Wala man bahit ng kalungkutan, pero huwag naman ang kasiyahan. Siya'y punong-puno ng tuwa't higapin. Kasiyahan ang ngiti sa mukha ay nakakalimutan. Nabuno na lahat sa kanyang mundo, kaya ngayon ay nababaliw na ang payaso. Lahat ng aking ibinabato, pag-arap ko sa salamin, nandun ang payaso't nakatingin sa akin. Ano na ba ang kahantungan ng payasong anonimo na sa lipunan? Hindi na maibabalik pa ang kahapon ng payaso noon ay hindi na ngayon. Wala na siyang pakiramdam, wala na siyang pakialam. Wala na siyang tatakuhan bukod na galit ang nararamdaman. Nawala na ang inangat ang kasiyahan, ang itinabawi ng kalungkutan. Ako ang payaso ay ako, pero di ko alam. Nababaliw na ang payaso, nababaliw na ang payaso, nababaliw na ang payaso, nababaliw na ang payaso, nababaliw na ang payaso.